50% taniej. Więcej w otwartych sklepach na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 kwietnia, minęła 20. Anna Kowalik-Blankati, zapraszam na serwis Trójki. Od jutra zmiana w organizacji procesu szczepień na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tymczasowy areszt dla zatrzymanego w związku z korupcją dowódcy 6 Batalionu Dowodzenia w Krakowie. Aleksiej Nawalny nie dostał zgody na konsultacje z niezależnym lekarzem. Od jutra wprowadzona zostanie zmiana w organizacji procesu szczepienia na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ma dotyczyć weryfikacji godziny, na którą została wpisana osoba zgłaszająca się na szczepienie. Ma to związek z długimi kolejkami, które dziś ustawiały się przed punktem szczepień na Narodowym. Niektórzy pojawiali się z 4, a nawet 6-godzinnym wyprzedzeniem. Od jutra osoby, które pojawią się w punkcie szczepień przed wyznaczoną godziną, będą proszone o pojawienie się o godzinie wskazanej w potwierdzeniu szczepienia. Kolejne niejasności wokół szczepionki AstraZeneca. Europejska Agencja Leków oświadczyła, że nie podjęła jeszcze decyzji co do preparatu brytyjsko-szwedzkiego koncernu. To reakcja na wypowiedź jednego z ekspertów agencji, który uznał, że istnieje jasny związek między podaniem preparatu a zakrzepami krwi u niektórych pacjentów. Światowa Organizacja Zdrowia tymczasem podkreśliła, że ryzyko powikłań jest minimalne. W połowie marca kilkanaście krajów na krótko zawiesiło podawanie brytyjsko-szwedzkiej szczepionki po tym, jak u kilkunastu zaszczepionych pacjentów wykryto zakrzepy krwi. Europejska Agencja Leków po przeanalizowaniu sprawy uznała, że ryzyko jest znikome, choć nie można wykluczyć, że zakrzepy mogą być spowodowane podaniem szczepionki. Gdy kilka dni później wykryto w Europie kolejne takie przypadki, Europejska Agencja Leków ponownie przystąpiła do analizy. Jej główny ekspert do spraw szczepień, włoski naukowiec Marco Cavalleri, powiedział właśnie dziennikowi Il Messaggero, że związek szczepień i zakrzepów jest jasny, choć powody nie są znane. Po tej wypowiedzi Europejska Agencja Leków wydała oświadczenie, że badania nie zostały jeszcze zakończone, a ich rezultaty zostaną podane jutro lub we czwartek. WHO z kolei powtórzyła, że według obecnej wiedzy powikłania występują u niewielkiej grupy osób, a ryzyko jest minimalne. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Dwaj żołnierze 6 Batalionu Dowodzenia w Krakowie, w tym dowódca tej jednostki, zatrzymani pod zarzutem korupcji. Dowódca podpułkownik Marcin M. został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, mówi Jacek Kowalski z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Usłyszał zarzuty przyjęcia obietnicy korzyści majątkowej w kwotach po 10 i 6 tysięcy złotych w zamian za powoływanie dwóch osób do zawodowej służby wojskowej w tej jednostce. Oficerowi temu zarzucano, iż od listopada 2019 roku do lutego 2020 roku kilkadziesiąt razy samowolnie użył pojazdu służbowego do celów prywatnych. Drugi z zatrzymanych, plutonowy Jacek T., usłyszał zarzuty płatnej protekcji i posiadania marihuany. Dowódcy batalionu grozi do 10 lat więzienia, zaś jemu podwładnemu do 8 lat. Aleksiejowi Nawalnemu odmówiono zgody na konsultacje z niezależnym lekarzem. Wcześniej Nawalny informował, że ma gorączkę i kaszel, bolą go plecy i drętwieją mu obie nogi. W jego obronie występują rosyjscy lekarze, obrońcy praw człowieka i opozycja, a on sam od tygodnia prowadzi protest głodowy. Demonstrację przed wejściem do kolonii karnej, w której przetrzymywany jest Aleksiej Nawalny, próbowali zorganizować medycy zrzeszeni w Sojuszu Lekarzy, ale przeszkodziła im policja. Zatrzymanych zostało kilkanaście osób, w tym osobista lekarka opozycjonisty Anastazja Wasiliewa. Później w Twitterze został opublikowany wpis sygnowany nazwiskiem Aleksieja Nawalnego, że więzienni lekarze nie chcą toczyć sporów o stanie jego zdrowia z moskiewskimi profesorami i nie wyrażają zgody na niezależną konsultację. Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział dziennikarzom, że Aleksiej Nawalny będzie w łagrze traktowany tak, jak każdy inny więzień. Współpracownicy opozycjonisty alarmują, że to, co dzieje się w łagrze z opozycjonistą, może doprowadzić do jego śmierci. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. O północy w portalu polskieradio24.pl rusza specjalny serwis poświęcony Krzysztofowi Klęczonowi, przygotowany w związku z 40. rocznicą jego śmierci. Współtwórca serwisu Klęczon polskieradio24.pl Krzysztof Czeja mówi, że projekt powstał, żeby przypomnieć sylwetkę i dokonania artysty. Unikatowym elementem projektu jest Radio Klęczon. To jest stacja nadająca na okrągło i jeszcze dodatkowo 7 kwietnia, czyli dokładnie w rocznicę śmierci Klęczona, będą tam audycje archiwalne pochodzące z Archiwum Polskiego Radia gdzie będzie też można posłuchać wywiadów z Klęczonem, no i trochę więcej o jego twórczości się dowiedzieć. Krzysztof Klęczon, współzałożyciel i autor przebojów zespołu Czerwone Gitary, zmarł 7 kwietnia 1981 roku w wieku 39 lat w wyniku ran odniesionych w wypadku samochodowym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na krańcach wschodnich i zachodnich przelotne opady śniegu, poza tym pogodnie, od minus 5 stopni na Podkarpaciu do zera na nizinie szczecińskiej. Jutro zachmurzenie zmienne, przelotne opady śniegu, śniegu z deszczem i deszczu. Nadal zimno na termometrach od 3 stopni na Podkarpaciu do 6 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No, co, Marian? Wiosenne porządki. Tak. No, tak, tak. A szczególnie czyszczenie magazynów w Media Expert. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład lekki laptop Huawei MateBook D16, wyświetlacz Full View, dysk SSD 512 giga. Teraz już za 66 zł miesięcznie w elastycznych ratach 0%. Zapraszamy do otwartych sklepów i na mediaexpert.pl. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Cały ten rok. Witamy Państwa. Prawie 7 minut po godzinie 20. Marek Wiernik przy mikrofonie. Jest Marek Pawlukiewicz, Iwan Kakunewa do godziny 21. Porokujemy sobie trochę. Za chwilę Ramonci i to będzie utwór z pierwszego singla, no bo jest rocznica, to był kwiecień 1976 roku. Zaczynamy. Blitzkrieg Pop. Początek Ramons, tak jak powiedziałem, kwiecień 76 roku, 2 minuty i 12 sekund. No i świat podbity tym utworem, potem się zaczęło. Z tego, co dowiedziałem się kiedyś, pomysł z tym I.O. Let's Go przyszedł chłopakom z Ramons podczas słuchania takiego zespołu. No część z Państwa może pamięta. Bay City Rollers mieli taki przebój Saturday Night. No i tam się to pojawiło, zawołanie hey ho, let's go i tak już zostało. Proszę Państwa, mam taką propozycję, abyśmy jeszcze przez chwilę, no to niecała minuta będzie, pozostaniemy przy muzyce zespołu Ramones, ale wykonanie będzie, no właśnie, to będzie całkiem inny zespół, znacznie młodszy. Powstał na samym początku lat 90. w Kalifornii, grupa Rancid, dokładnie w Berkeley. Mówiło się, że grają mainstreamowy punk, było melodyjnie, sympatycznie, a przy okazji no ponad 4 miliony sprzedanych płyt. Furorę zrobił ten zespół Rancid, zwłaszcza w latach 90. 9 albumów w dorobku, no a w repertuarze Rancidów między innymi ten utwór Sheena is a Punk Rocker. No, szybko zagrali, nawet chyba szybciej od Ramonsów. W większości te utwory, które będę Państwu prezentował w audycji cały ten rok, szybkie, no nie dlatego, żeby, już dobrze, przyznam się, dziś wieczorem, no nie tylko wieczór rock'n'rollowy, ale i futbolowy, przypominam, no zresztą fani futbolu doskonale wiedzą, co się będzie za chwilę działo. Liga Mistrzów, no i niesamowite mecze, bo i Liverpool z Realem Madryt, ale i Manchester City z Borussią Dortmund, no to się będzie działo. Ale zdążymy, gramy szybko, rock and rollowo, po 21 Kodym pojawi się, a audycja cały ten rok po godzinie 20, jak zwykle we wtorki. No dobrze, poza nami Rancid, wracamy, a może lepiej będzie powiedzieć, przenosimy się na kontynent europejski. No i śladami podążam od jakiegoś czasu niejakiego Denisa Licksena. To jest, no, moim zdaniem skromnym jeden z najlepszych obecnie działających wokalistów rock'n'rollowych, rockowych, punk rockowych, jak zwał, tak zwał. Występuje w supergrupie amerykańskiej Fake Names, no a jednocześnie znakomita orkiestra szwedzka Refused, ale też to były lata 98-2009. Śpiewał w takiej formacji International Noise Conspiracy, w skrócie TNC. Świetnie również w tym zespole pokazywał się Denis i za chwilę mała próbka umiejętności właśnie z zespołem International Noise Conspiracy. Ten utwór nosi tytuł My Star. We'll be right back. National Noise Conspiracy, tak nazywała się, bo już nie istnieje ta formacja szwedzka z Denisem Liksenem w roli głównej. Proszę Państwa, przyszedł czas na polskie granie i śpiewanie. Za chwilę będzie uliczny opryszek, ale potem pojawi się szajba również i będzie Ford BS, ale teraz skupiamy się na ulicznym opryszku. Zasłużony polski zespół. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Nowego Tomyśla, to w Wielkopolsce. Skąd wywodzi się uliczny opryszek? Sam początek lat 90. Wtedy grupa powstała. Stworzył ten zespół perkusista Bunt, który wcześniej grał w takiej bandzie Nauka OG. No a potem poszło. Pierwsza kaseta, 92 rok, potem zmiany w składzie, no ale zespół przetrwał, nagrywa płyty, no i tu przede mną nawet słychać, bo jest bardzo ładna okładka. O, proszę bardzo, Prałat, tak nazywa się to wydawnictwo. Ja bym chciał Państwu zagrać teraz utwór, który nosi tytuł Nikola i Bart. I dosłownie kilka zdań wyjaśnienia, o co chodzi, bo nie wszyscy z Państwa muszą pamiętać, tym bardziej, że to był rok 1920, a więc już jakiś czas temu. 15 kwietnia w stanie Massachusetts dokonano zbrodni, napad rabunkowy, bandyci zabili kasjera, ale też konwojenta jednej z pobliskich fabryk, no i aresztowano dwóch anarchistów włoskiego pochodzenia. Był nawet film o tym, bo to głośna na cały świat historia. Nicola Sacco i Bartolomeo Vanzetti. Oskarżeni byli dlatego, że byli włoskimi imigrantami, do tego jeszcze anarchistami, antymilitarystami. No w każdym razie głośny proces, już nie wchodząc w szczegóły, nie tylko filmy kręcono na ten temat, ale i jak teraz okazuje się, powstał po tylu latach song zatytułowany Nikola i Bart. No to proszę posłuchać, co... jak opowiada tę historię uliczny opryszek. Muzyka. Nikola i Bart z nowiutkiej płyty, załogi z nowego Tomyśla, uliczny opryszek. Proszę Państwa, no to mamy kolejną rocznicę. Zaglądam do kalendarza. To był kwiecień również, rok, natomiast 1977. Pierwsza płyta zespołu The Clash leży tu przede mną. Ten album Mick Jones, Joe Strummer, Paul Simonon, Tory Crimes. Tak jest, ta czwórka firmowała ten pierwszy krążek, który no okazał się mega, mega sukcesem. Proszę sobie wyobrazić to, że album dotarł do 12 miejsca list przeboju w Anglii. W Ameryce nie została ta płyta wydana. CBS nie zdecydował się na wydanie tego rewolucyjnego krążka, natomiast fani zespołu poradzili sobie, ponad 100 tysięcy egzemplarzy ściągnęli z Anglii do Ameryki, także no to było wydarzenie. I teraz z tego krążka dwa oczywiście krótkie utwory. Pierwszy to minuta, chyba minuta 40 mniej więcej, What's My Name, i poprawimy utworem Dini, to jest oczywiście o uzależnieniu od narkotyków. Różne tematy na tej płycie się pojawiały i na temat państwa opiekuńczego, na temat imperializmu. Różne tematy, którymi żyła w tej drugiej połowie lat 70. młodzież na Wyspach Brytyjskich. Z pierwszego albumu teraz, dwukrotnie, The Clash. cały ten rok w Trójce, 29 minut po godzinie 20. What's my name i Deny z pierwszej płyty zespołu The Clash. To był kwiecień 1977 roku. Miałem... Oj, wielka to była przyjemność. Właśnie w tym czasie sobie biegałem po ulicach Londynu, no i obserwowałem, co się dzieje. No to były przełomowe dla muzyki rock'n'rollowej wydarzenia. The Clash. Proszę Państwa, a kilka lat później za oceanem w Nowym Jorku pojawił się niejaki Bob Mould. Artysta cały czas czynny, aktywny w latach 80. z zespołem Husker Du, potem lata 90. orkiestra Sugar, no a już później kariera solowa i cała masa płyt solowych. Ta najświeższa wydana kilka miesięcy temu, zatytułowana Blue Hearts. To co, zajrzymy sobie do tego albumu. Będzie utwór Siberian Butterfly. Bob Mould. Krótko i wezłowato. Siberian Butterfly Bob Mould nam się przypomniał z tego swojego najnowszego krążka. Proszę Państwa, wracamy do polskiej muzyki. Szajba będzie. Świetna jest ta płyta, do której wrócimy wolno, szybko, szybko, wolno. Tak nazywa się to wydawnictwo. Ja przypomnę, zespół z Poznania, mniej więcej 8 lat temu powstał, złożony z muzyków, którzy wcześniej występowali w takich formacjach jak Apatia, Dump czy Shitface. Ten Shitface tydzień temu Państwu króciutko przypomniałem, a zatem będzie teraz Szajba, oczywiście na wokalu Litula. No i pozdrawiam przy okazji gitarzystę Bulwę, który... I dziękuję za kartkę z okazji 40. rocznicy urodzin audycji cały ten rok. No to takie informacje w skrócie o zespole, a teraz piosenka zatytułowana W kawiarni. I to będzie cover i przy okazji warto, żeby padła nazwa tego zespołu Bikini. Sam początek lat 80. w Toruniu właśnie rozpoczął swoją historię zespół Bikini, mając w repertuarze właśnie song W kawiarni. Posłuchajmy wersji Szajby. kawiarni. Kiedyś toruńskie bikini, a teraz dla nas szajba zagrała. Proszę Państwa, wracamy do historii, wracamy do Londynu. Historia mianowicie taka, bo to również kwiecień i również 77 roku. Debiut zespołu The Jam. Pierwszy singielek zatytułowany In the City, no ale jeszcze kilka zdań wyjaśnienia. 76 rok, Londyn, wtedy początki Tria and the Jam z Paulem Wellerem w roli głównej. Moherowe garnitury, eleganccy młodzieńcy nawiązujący do moców tych z lat 60., przy okazji do zespołu The Who, The Small Faces. No i bardzo ciekawa, wyrafinowana wręcz w porównaniu z innymi punkowymi drużynami muzyka. Ja pamiętam, byli supportem Sex Pistols, no a potem już wielka kariera do końca lat 70. Potem wielka kariera solowa trwająca do dziś i pewnie jeszcze wiele lat potrwa Paula Wellera. Kwiecień 77 roku, zespół The Jam and the City. Kwiecień 77 roku. Od tej piosenki wszystko się zaczęło. The City. No i znowu będzie coś nowego i ponownie Ameryka, tym razem Chicago. Zespół, który już zdołał nagrać 7 albumów, już chyba 12 lat grają, coraz bardziej znani na tej punkowej scenie amerykańskiej, ale i my też już wiemy co nieco o tej formacji. The Lawrence Arms, tak nazywa się grupa, i najnowsza ubiegłoroczna płyta zespołu Skeleton Coast. To sobie wybierzemy teraz utwór Don't Look at Me, The Lawrence Arms. There's nothing Brass Arms. Tak nazywa się ta grupa z Chicago. No i ponownie nasi chłopcy, wracamy do zespołu Ford BS. Pozdrawiam oczywiście Jelenią Górę przy okazji i okolice. I teraz wyjaśnienie, bo Ford BS kilka tygodni temu pojawił się w audycji Cały ten rok. Mało tego, pojawił się z utworem Krzyk, który za chwilę ponownie zaistnieje na antenę, ale już właśnie tłumaczę się dalej, o co chodzi. Miała to być te kilka tygodni temu premiera, miałem zagrać nową wersję Krzyku, tymczasem jakieś nieporozumienie mi się tutaj pomyliły te nagrania, no w każdym razie poszła wersja stara, a teraz będzie nowa premierowo i myślę, że Rob Silent, czyli Robert Cichy, jest zadowolony, bo po raz drugi w ciągu kilku tygodni jego najnowsze nagranie i zespołu Ford BS pojawi się w całym tym roku. No to co, wszystko jasne. Ford BS. Express i cały ten rok. No to Ford w świetnej formie. Krzyk. Nowiutkie nagranie zespołu z Jeleniej Góry. Wracamy do kalendarza, no i można powiedzieć, że zrobiła nam się taka rewia przebojów w całym tym roku, ale teraz i rocznica, bo to był też kwiecień, tyle że rok 1979, piosenka Love Song trafiła jako pierwszy utwór w karierze Demet na listę Top 20, 20 tysięcy egzemplarzy. Zespół The Demet, no bardzo ciekawa orkiestra, która przetrwała tyle lat i tak jak już parokrotnie opowiadałem, mówiłem o tym, iż szykuje się do teraz, no w Anglii coraz lepiej, no a nuż się, może się uda w lecie. Może zagrają w tym oryginalnym składzie. W każdym razie The Demet byli zawsze pierwsi. Być może jako pierwsi zagrają w czasach zarazy. Jako pierwszy zespół punkowy wydali Mały Krążek, czyli single. Jako pierwsi album. Pierwsi się rozpadli, pierwsi reaktywowali. No i teraz nam przypomną ten swój hit z kwietnia 79 roku. The Demet, Love Song. Tak jest, okej. I szybciutko The Demet. No i punkowo i przebojowo melodyjnie pieśń miłosna. Proszę Państwa, będzie akcent warszawski za chwilę, bo będzie grupa Warsaw. Była przez chwilę taka grupa Warsaw. Czerwiec 1978 roku. Szybciutko z Warsaw panowie przemianowali nazwę na Joy Division. No już wszystko jasne, no ale od czasu do czasu warto przypominać, że taki band w Manchesterze pojawił się z utworem Warsaw. Będzie Warsaw, późniejszy Joy Division. 3, 5, 0, 1, 2, 5, go! I was there in the backstage when this light came around. I grew up not a changeling, but when the first time around, I could see all the weakness, I could pick all the faults, but I could see all the faintness, just a stick in your throat. B1G, B1G, B1G. To find the right side of reason, and feel the feel as the one. to give up the fight. Just to live in the past tense, to make believe you were right. V1G, V1G, V1G. 'Carty' z kolegami, grupa Warsaw. No i to już prawie wszystko, niespodzianka na koniec. Taxi the Moon. Kto to pamięta jeszcze? Zaczynali jako punkowy band w San Francisco, 77 rok, potem eksperymenty, nowa fala. No w każdym razie cały czas Taxi the Moon działa pod dowództwem Stevena Browna. Będzie klimatycznie. Some Guys, tak nazywa się ten utwór. Marek Pawlukiewicz, Iwanka Kunewa, Marek Wiernik, Taxi the Moon. Zapraszamy do reklamy.